alegerea Kiss Kiss in the Mix. Ca în fiecare seară între 7 și 10. Dacă e 7 fix, înseamnă că începem așadar o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Este mari, salutare, salutare, DJ Ang și Olix, împreună cu voi de acum și până la ora 22. Trei ore în care am pregătit super piese și potul de la Kiss Cash, 2700 de euro. Bănuți care se pare că nu s-au dat până acum, încercăm să-i dăm. Până în ora 10 așadar, începem chiar acum primele 40 de minute de mix, neîntrerupte de absolut nimic de astăzi. Cu Nicole Scherzinger, Right There, varianta White Boys Club Remix. Imediat ne întâlnim cu Tom Boxer și Antonia, Morena. Și Guess Who cu Demoga, tot mai sus, remixul Club Edit. Asta că tot s-a lansat albumul lui Guess Who astăzi și că pe site-ul kissfm.ro puteți să vedeți poza cu Guess Who there și tot acolo puteți citi ce am discutat cu el ieri în emisie, în cazul în care ați pierdut interviul cu Guess Who de ieri. Gata, începem până la 10 împreună, Kiss Kiss in the Mix, Olic, DJ Ang, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss!

nu știu, sunt foarte multe. Eu le am acasă pe DVD-uri toate puse frumos. Bine, în colecție. Să faci tu un calcul, să ne zici. O să le iau, o să le iau, să le număr. Oricum, pe site acolo la podcast-uri nu mai sunt toate, pe cele vechi de acum un an, cred că le-am și șters. Într-o 10 minute ne pregătim pentru primele SMS-uri de Kiss-ul 0722 20 60 20. Avem și Facebook-ul acolo pregătit, facebook.com/kissfmromania. Vom da startul și acolo. Așadar, uite, trebuie să ne facem un jingle care o să zică cam așa: start de Kiss-uri! Exact. Începeți, trimiteți-le 0722 20 60 20, precum zicea și DJ Young. Așteptăm mesajele voastre cât mai scurte, cât mai haioase, cât mai multe, da, și să nu vă repetați. Alexino și Starcea, Señorita, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro și Mirea Vinaisa cu Sweet Embrace. DJ Young și Olix împreună cu voi până ora 10. Și nu uitați, 2700 de euro, atât avem la concursul Kiss Cash. Sper că v-ați înscris. Acum ascultați-ne și poate ne luați bănuții. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Olix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Olix. Te quiero más y más. Hey, señorita.

SMS-ul 0722206020. Sunteți totul, vă ascult mereu, să țineți tot așa. Mihaela Botoșani, mulțumim foarte, foarte mult. Bună băieți, vă salut Ovidiu din Iași și vă rog să-i transmiteți lui Dorel din Iași din partea lui Ovidiu la mulți ani. Vreau și eu o melodie, dacă se poate, de la Alex K pentru toți tovarășii care mă cunosc și pentru Andreea din Picior de Munte, prietena mea, o piesă cu Mafia, dacă aveți. Dacă se poate, la vorbitor, da. Sunt și mai buni și de aceea cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Vă salută Claudiu din Filipești, uite asta era. Da. Filipești de pădure și belea melodia pe care ați băgat-o acum pe post. Salut, ok, mulțumim mult. Deci așa, cine a inventat școala? Am probleme din prima zi, Răzvan din Tulcea. Pentru toată tovarășii mei și pentru familia mea de la Alex, Zid și Uzi, o piesă frumoasă, vă salut DJ X. Pentru, bună, vreau și eu o melodie pentru cel mai dulce băiat, melodia lui Alex Velea, Whisper, salutări Kiss FM de la Roxana. Avem Accent, Feelings on Fire, împreună cu Roxandra Bar. Și ne întâlnim imediat și cu noul single al lui Felipe, se numește In Paris. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Hand in hand, we'll walk again. In wind and rain, there's no way to end. No reason to blame. These feelings on fire. auzit-o prima dată la noi la Kiss Kiss Remix. Ușor, ușor, de săptămâna viitoare încolo ne pregătim pentru o grămadă de alte premiere, piese noi, nouțe, lansări care se întâmplă la Kiss Kiss Remix. Încheiem chiar acum 40 de minute de mix, ne întrerup de absolut nimic. După pauză ne întâlnim cu Lucky Man Project, Deepside DJs și Raluca. Out of the business. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. My music right now. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Okay, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the mix. Avem Lacrimen Project Pumping, exact cum v-am promis. Deepside DJs, Never Be Alone. Plus, Raluca vine și ea cu Out of Business. Și în această seară, undeva după ora 8, avem un remix în premieră. Un remix, să spunem despre ce e vorba? Hai să spunem. Sigur. Remix pentru noul single Morris. Ulala se numește piesa, o știți cu siguranță din această vară. Avem remix semnat DJ Taina și Chris Mereș. Pentru că piesa am lansat-o în premieră la Kiss Kiss in the Mix, e normal ca și remixurile ei oficiale să fie lansate tot la noi în premieră. Ușor, ușor, dăm startul. Ușor, ușor, chiar acum dăm startul pe Facebook pentru Daily Kiss-uri, facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, what a people! Olix, Olix and DJ Young. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo.

Business la Kiss Kiss Dynamics. Momentul să ne ocupăm de derichisurile de pe facebook.com/KissFM România. Foarte, foarte multe acum, la postarea mea de acum 10 minute. Cosmin, vreau și un derichis care îmi dă. Uite, îți dăm noi. Dragoș, toate superhiturile le dedic lui Alin cu mesajul la mulți ani din partea lui Dragoș. Vasile zice tuturor celor de pe Wall și vouă sunt de cei mai tari, vânt Trabant. Asta-i anunț. Mica publicitate. Bubu zice așa, de la Bubu pentru iubitul meu Bogdan, te iubesc și pentru gașca de pe Wall, Kiss FM, toate melodiile, mersi frumos. Claudia, Alexandra și Andreea, să fie pentru toți chisomanii din România cu mesajul nu mai sperați la potul Kiss Kiss, este al meu, vă pup și nu uitați cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cătălin, să fie pentru Ana Maria, fosta mea iubită. Cosmin, de Kiss pentru cei din Sanitar 9G. Cosmina, Dina, pentru toți de pe Wall. Tara, Missing You, Alin, pentru Gina, Iuli și toată lumea. Andrei și Florin, unde dedichis pentru Focșan. Cosmin, să fie de la mine pentru toate ele care mă cunosc și pentru voi, cei mai tari DJ Kiss FM. Mulțumim, orice piesă vă pică. Claudia, pentru fetița mea, Maria, care iubește piesele de la Kiss FM, pupici de la Cluj. Claudia, Alexandra, tot... Nu, Andreea, altcineva. Scrieți măcar de dedichisurile corect, zice ea celor care scriu pe volul Kiss FM. Să chinuie băieții să le citească. Da, să știi. Și uite, ultimul, Alexandra Crețu, un derichis pentru o foarte bună prietenă, Dona Hani din Iași, care este în căutare de job. Baftă și pupici, spor acolo la căuta job. 3 minute înainte de ora 8, intrăm imediat în cea de-a doua oră de astăzi și începem repede, încă 40 de minute de mix. Nu uitați! Potul Kiss Cash din programul nostru este de 2700 de euro! Let's get it poppin', poppin'. This is your Kiss FM. Kiss FM is back, you know. Now all the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Yo, hello, hello, party people! Intrăm în cea de-a doua oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix. Hello, Mr. Olix, once again. Hello, hello, DJ Ang, este ora fix. Începem așadar, chiar acum, fix 40 de minute de mix. Ne întrerup de absolut nimic, doar piese mixate și de kiss-urile voastre. Începem ora aceasta cu Pitbull, Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything. După care o să avem Michelle și Randy, Only You, și mai apoi remixul în premieră pentru Morris cu noului single Ulala. Avem dedicații 0722 20 60 20. Avem și Facebook, facebook.com/KissFM România. Ne întâlnim acolo și apropo de Facebook, o să vedeți, am lăsat niște linkuri. Avem poze de la petrecerile cu partidul Kiss FM din acest weekend. Ne vedeți acolo. Ne-am taguit, deci intrați pe linkurile pe care le-am pus mai devreme pe facebook.com/KissFM România. Și 2700 de euro la Kiss Cash undeva până în ora 10. Vă puteți înscrie 0735 600. Trimiteți acolo numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. Sau pe facebook.com/KissFM România și pe site-ul kissfm.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm ready. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Tomorrow. Tonight, I will not.

acqua linda, amorena. Can you be my mommy, amor? Cause when I see ya, es tu boca. And all I want is to feel tu calor. Pentru această piesă, remixul TCF, adică DJ Tyna și Chris Ferres, da, production official remix, sună foarte, foarte bine. Avem dedicații chiar acum, 0722 20 60 20. Sunteți de la Kiss FM, cam numărul ăsta și cred că e greșeală. Da, ok, sunteți la Kiss FM. Pentru cel mai tare passing de noapte de la o anumită firmă din Țăndărei pentru magazie. Ai înțeles, așa-l, da? Așa-l cheamă magazie? Așa-l cheamă magazie, frumos. Neața partizanilor, un dedichis pentru toată echipa Kiss FM și pentru voi, DJ Ang și Olix, ne pupă aura! Pentru șoferii de tip de la o anumită firmă, Alin și Bogdan, vă rog, seniorita și drumuri bune de la Neluțu. A fost deja piesa. Putem să zicem nume de firme, că nu se supără nimeni, nu e reclamă... Nu e reclamă mare, nu? Se numește cum? Unde? Cum se numea? Lemet. Lemet, așa. Lemet, da. Pentru Marinica de la Roxana, mi-e dor de tine, sunteți bestiali, băieți. Puneți, vă rog, Enrique Iglesias, Dirty Dancer, vă iubesc. să fie pentru toți cei din autobuzul de Cireșu, de la mine, Bianca, din economic. Deci îți dai seama, e în Cireș. Nu, e în autobuz, merge la Cireșu. Merge în Cireș cu autobuzul. De la Dana din Brăila, pentru soțul, la mulți ani, vineri este ziua lui. Te iubesc mult de tot. Vreau așa, Nadia Lee, vă rog să de cei mai tari și cei mai buni. Vă pup dulce, Cristi din Timișoara. Distracție mare, vă iubim mult. Nu știm exact cine semnează. Nu, ăsta nu. Petric, cineva care s-a înscris la Kiss Cash, dar nu pe numărul ăsta. Uite ce frumos este, de la Țiganu, pentru Cătălin și Cezărică din Iași. Frumos, pentru Rory, te iubesc, de la Paul de Timișoara, mi-e dor de tine, aștept să te văd. Alesia, fan, mi ale. Bob Sinclair împreună cu Rafaela Cara, Far la More imediat. Și Claudette vine cu Sony Flame, Around the World. DJ Anx și Olix la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss.

piesă nouă și un videoclip foarte, foarte sexy la piesa asta. Ne pregătim ușor, ușor pentru super petreceri în acest weekend. Partidul Kiss FM se întâmplă cu ediția 198. Vineri, Olic și Dan Fințescu inaugurează noul sezon de petreceri în clubul Sweet Escape din Craiova. Ne vedem acolo, să fie super, super petrecere. Iar sâmbătă, tot Olic și Dan Fințescu vor fi mai întâi în Sinaia, la încheierea festivalului Sinaia Forever, și mai apoi în club Fusion din Strejnic, undeva lângă Ploiești. Acolo facem gașcă mare. La începutul serii o să fie DJ Jones împreună cu mine, DJ Young, după care apar și Olic și DJ Dan Fințescu, vor fi de la Sinaia la în club, în Fusion. Așa încât după ora 2 vom fi 4. 4 in the mix, 4 4 la microfoane și așa mai departe. Și trebuie să spunem că sâmbătă o să avem pentru prima dată la partidul Kiss FM transmisii live din două locuri diferite, din două locații diferite. O să facem prima oră cam așa, cam prima oră de la Sinaia, de la festivalul Sinaia Forever, și apoi ne mutăm în club, în clubul Fusion din Strejnic. Și în curând 3 sau poate chiar transmisii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young. Fill the waves, fill the waves. Whoa, whoa, baby, come with me. Fall into place. believe a shot, you know. You can't believe a shot me over at Texas. Can't get it off my mind. I need to get out of sight, for I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Watch out. Me say she swear, say me dead, but it fly through me chest. She did a aim for me heart, but it missed to the left. She gonna search up my phone and claim, say she see a text. Where hard evidence, say me and her best friend flex. Now she fuming, she furious, she angry, she vex. And she coming in a me direction with a blacksmith and West. When me look in her eyes, yo, me see, say she possess. When the gun goes to wrap up on my neck, so she a threat. Now she find herself in the jaws of the law. And she telling everybody that is rape was the cost. She in the station and all I swear upon the Lord. When a regular me get it and I never nothing hard. She always say she would go mental if me sleep with someone else. But me never did a take her in a literal sense. Now me buckling for life, holding on by a thread. And this is all that she said as my blood vessel bled. Dread. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. Took his heart with I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. De rup de absolut nimic. Facem o scurtă pauză și apoi ne întoarcem cu încă 3 piese înainte de ora 9. DJ Young și Olix, Kiss Kiss Remix. A doua săptămână din sezonul 5. Mamă, oare cât o să mai număr chestiile astea? Cea mai bună muzică se ascultă, la Kiss. Play me some more hits. All the hits right here. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Sau poate nu. Sau ne mai gândim. Adică? Adică? Money in your pocket. 2700 de euro mai exact. Poți să fie banii tăi, bani pe care pui mâna acum, dacă te-ai scris, dacă te sunăm, dacă răspunzi la telefon și dacă ne dai indiciul, pe care o să-l aflăm imediat. Îți salutăm și pe colegii noștri, dar și pe ascultătorii de la Chișinău. Ei la fel pot participa la concursul Kiss Cash. Au șanse egale, la fel ca și cei din România. Hello, bună seara, cum te numești? Bună seara, Mirela din Tulcea. Mirela, vrem așa, un număr de la 1 la 79.906. 26603. 26603, ăsta e, da? Ok, mulțumim, să fie cu baftă, te-am bubat, pa, pa. Hai să ne uităm în listă, să vedem, după ultimul refresh. cine se află la numărul 26603. Din totalul de aproape 80.000 de înscriși, 79.906, ma. E ceva, e ceva. Cine să fie, cine să fie? Puțin mai jos. În Piatra Neamț, Mihai a trimis SMS. El este acum sunat, îi luăm numărul din lista de înscriși. Mă uitam pe Facebook dacă avem vreun Mihai din Piatra Neamț. Dacă avem vreun, o să scrie acolo 26603. Uite, i-am format și numărul. Îi vom da acum butonul dial. Îl sunăm pe Mihai din Piatra Neamț. Să aflăm ce face la ora asta. Are telefonul deschis, are semnal, ascultă Kiss FM. A fost atent, știe indiciul. Dacă știe indiciul, pumpă banii, 2700 de euro. Hai că sună, bravo! Un început foarte, foarte, foarte bun pe apelul nostru. Ne bucurăm că sună de parcă am dat banii. Se dau aproape, suntem cu un pas mai aproape. Hai Mihai, Piatra Neamț, 2700 de euro. Te uiți la numărul ăla de parcă cine știe cine te-ar suna. A răspuns? Nu, tot sună încă. A clipit ecranul și m-a speriat. Hai Mihai, ce facem? Nu cred așa ceva. Deci nu se poate una ca asta. Și acum, fii atent, acum ce spun cei de pe Facebook. Mihai, îți mulțumim! Da, bravo! Am văzut astăzi la Alice în program. Cei de pe Facebook erau în extaz când nu s-au dat banii. Ne pare rău, am vrut să trimitem 2700 de euro în Piatra Neamț, dar Mihai, nu știu ce a făcut cu telefonul, s-a împiedicat de ceva, i-a murit semnalul, bateria, a căzut cu el în apă. Se uitea la meci? O fi meci? A dat cu el pe... Ce mă sună la ora asta? Strâng! Ia bă, terminați voi cu prostile, ce cu numărul ăsta ciudat? Da, 2800 de euro mâine dimineață! Step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM. Rămâi cu urechea pe Kiss. Runda următoare, potul este de 2800 de euro. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. Continuăm cu încă 3 piese înainte de ora 9, când vom avea piesa Non-House. Mai exact avem Dream Girl, varianta remixată, Radio Killer Remix pentru Smiley. Și o să ne întâlnim imediat și cu Ina în momento. După care Jeremiah și 50 Cent vin cu o piesă pe care o știți foarte, foarte bine, Down on Me. DJ Axiolix împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Radio la maxim, toată lumea petrece cu noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. With my

stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the People. Începem în ultima parte a emisiunii de astăzi și începem cu un banc, am putea spune banc, da? Luat de pe Facebook de la o prietenă, zică, cum poți să excelezi la birou? Deschizi un Excel și încep să excelezi. Ok, foarte tare. Avem dedicații pe facebook.com/kissfmromania la postarea lui Olix de acum 10 minute. Domnul Pavel zice așa, pentru tot schimbul 4, vă pupăcesc și vă iubesc pe toți. Valentin, pentru o fată dulce și zâmbitoare. Natalia, Corina, un sweet kiss. Elena, pentru toți chisomanii de pe Wall și pentru cei mai tari DJ, mulțumim foarte mult. Vreau poezia de amor dacă se poate. Dragoș, vreau un dedicat pentru toți chisomanii și pentru tot Emil Racoviță din Napoca, să fie pentru piesa Andra, Telefon. Trebuie să spunem că Elena ieri avea poză cu băieții de la Narcotic Sound și Christian D. Astăzi are poză cu noi la Avatar. Mulțumim frumos, Elena. Unde, așa, Cristian, scrieți corect, zice el. Ramona, pentru soldățelul meu, te aștept mai repede acasă și te iubesc mult de tot. Mulțumesc. Bogdan Antonescu, pentru Giulia, o invitație la zilele Sinaia. Bobby, ok. Cristian, pentru cea mai tare gașcă, Andra, Telefon din nou. Cosmin, de la mine, pentru toate fetele din lista de mes care ascultă Kiss FM. Like That, pentru voi, sunt genial. Piesa o legeți voi. Bereș sau Mozeș, da. Pentru toți chisomanii, pentru cea mai dulce și mai scumpă fată care mă suportă de 6 ani cu mesajul te iubesc, cam prima zi și nicio zi nu trece fără să nu te iubesc. Dacă se poate, Fly Project muzica și râde, nu știu de ce râde. Alex Alexandru, pentru schimbul 4, am mai zis Gana, Angela, pentru îngerașul meu cel mai dulce și toți cei care iubesc Kiss FM și Florea din partea mea pentru Florin, care în curând îți trebuiază ziua de naștere, te ador sufletel mic și pentru toți chisomanii, să fie toate piesele. Avem Welcome to Saint-Tropez, Double and Freedom și Claudia Pavel, piesă nouă, Out of Love. DJ Axiolix la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Welcome to Saint-Tropez. Get the jet, I gotta stay high, high up like a la la la.

piesă nouă, Out of Love. Avem SMS-uri 07 22 20 60 20. Uite, avem un domn care insistă cu tot felul de mesaje un pic mai jos acolo, dar sărim peste el și hai să vedem. Pentru toți porumbeii de la Ialomița, de la nepotul Lungu și Florică: hello kids, vreau și eu Lucky Man Project. Să știi că deja a fost cu mesajul. Am învățat că durează o veșnicie să câștigi încredere, dar am mai avut că durează o secundă doar să o pierzi. Nico din Racoviță, bravo! Pentru cea mai tare echipă de fotbal din Liga 5, Argeș, ASE, Viitorul, Brăila, se luați și anul ăsta campionatul. Gigi Cocor semnează. Brăila, bârla, birla. Păi n-are cum că e Argeș, n-are Brăila, da? Scuze. Hello kids, vreau și eu dedicat pentru iubitul meu Marian cu mesajul: te iubesc, semnați Luminița. Pentru iubirea mea Alex Sandra de la Ciprian, melodia Never Be Alone, dacă se poate. N-a fost? A fost, nu? A fost. De la Iulie pentru Lucia, Lucia din Alba, o iubesc mult. Tot de la Andrei pentru Magazie, doar cei care mă cunosc. De la Magazie pentru DJ de la Kiss. Ce mai avem? Vă rog mult, aș dori și eu melodia Narcotic Sun, poezia de amor, pentru că mă face să mă uit, să uit că iubitul meu nu mi-a mai acordat suficientă atenție zilele astea. Mamă, oh, ce neserios, nu se poate așa ceva. Pune mâna pe fata aia, ce faci? Olic, te rog, melodia pentru iubita mea ce la Sela. Spuneți-i că o iubesc, Coco din Iași. Ah. Coco din Iași te iubește, sau nu, invers, Ceasela te iubește, Coco. Bun, cineva care se înscrie la Kiss Kiss și mai sunt o grămadă de SMS-uri. Avem acum o piesă foarte tare, Somewhere Over the Rainbow, varianta 2011 by Sean Finn Remix. Imediat Puia și Connector, remixul pentru My American Dream. Și Claudio Cristo cu Tami, Teach Me. Kiss Kiss Remix, ediția de marți, cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss. Bye. see, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can't. Chris Ombrano cu Tammy Teach Me. Am ascultat o piesă care am putea spune este destul de nouă. Se află și în Fresh Top 40. Intrați chiar acum pe KissFM.ro, aranjați topul și îl trimiteți. Topul aranjat de voi poate fi ascultat, trebuie să spunem, avem o oră nouă începând din acest weekend, pentru că s-a schimbat grila de la ora 10. De la 10 dimineața în fiecare sâmbătă, Fresh Top 40, cele mai fresh, cele mai importante piese de la KissFM. Și cele mai votate, bineînțeles, de voi pe site-ul KissFM.ro. Avem super petreceri în acest weekend cu partidul Kiss FM, ediția 198. Vineri, Olic și Dan Fințescu vor fi la inaugurarea unui nou sezon de petreceri în clubul Sweet Escape din Craiova. Trebuie să spunem, petrecerea nu se transmite live pe radio, vineri nu transmitem noi. Vineri, începând din această vineri, vor transmite colegii noștri de la Kiss FM Club Mix. Iar sâmbătă, tot Olic și Dan Fințescu vor fi mai întâi la Sinaia, la încheierea festivalului Sinaia Forever, și mai apoi în Club Fusion din Strejnic, lângă Ploiești. Acolo unde vom fi în formulă de 4 în această ediție de partid, adică pe lângă Olic și Dan Fințescu, DJ Young și DJ Jonesy. Facem o super petrecere până dimineața cu Mr. Boba în studio la butoane. Continuăm, mai avem încă multe piese. Yeke Yeke de la Moricante chiar acum, Laura No More Tears, Luz David DJ și Pijoli, Perfect 2. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! this. And every time I feel this, you gotta feel this. Cause y'all know what? Yeah, yeah, yeah, it's time now. And yo, baby, listen what I gotta say. L-O-V-E. De la David DJ și Doni. Ce Doni? De ce zici Doni? Nu știu, era din Reflex. Nu, David DJ, Pijoli și Nonis. Perfect se numește ea. Pentru că e Nonis, seamănă cu Doni. Nonis, Donis. Perfect. Avem SMS-ul de Richistul 0722206020 și eu ador Kiss FM și vreau să-i spun și iubitei mele Ane, care acum e lângă mine, Alex din Sibiu. Cât de frumos e mesajul ăsta, să-i nu? Să-i spui iubitei tale că ador Kiss FM, nu? Foarte, foarte frumos. Ascult Kiss FM de dimineață și până seara. Mircea din Buzău semnează, mulțumim. Hello băieți, pentru iubirea mea Irina, care acum lucrează, pupici dulci, spor la treabă, Ionuț din Iași. Melodia de la Lucenzo, dacă se poate, dansa cu Turo, mes semnat, Luminița, vă pup. Cu Turo, nu? Cu Turo. Să fie de la mine pentru cea mai bună prietenă a mea, Diana, de la Mioveni, și pentru iubitul ei, Bebe, din Groiu, pe care îl iubește enorm, vă iubim maxim. Pentru cea mai dulce persoană de pe pământ, Ștefania, de la Claudiu, piesa Ti Amo, Azuro, Kiss FM, cel mai tare, mulțumim! Hei, sunt Alin din Maramureș și dedic toate piesele din seara asta pentru cea mai frumoasă fată pe nume Ildi. Și încă unul de la Georgia pentru cel mai tare sportiv, Nicușor, Porăclit și Bănel, care știu, care știu că aleargă și ascultă Kiss FM non-stop pentru voi, Kiss, mulțumim! Ultimele două. Trei piese, sau două, nu știu exact, vedem dacă mai avem loc de încă una. Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me și Speed of Sound, cea mai nouă piesă, Deep Central. Jack și Alex împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Dice new 30 and baby you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me baby, I'm better yet. Freak me baby, yes yes. I'm freaky baby. I'ma make sure that your peach feels peachy baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy, powerful yes. They love to get a little nasty now. This ain't a game you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Yeah. Are și un videoclip foarte, foarte tare, se vede pe Kiss TV. Desigur, îl avem pe Mr. Boba în studioul de emisie. El este pregătit pentru o nouă ediție de Kiss in the Night. Desigur, acest vârcolac al radioului, al... Mai nu mai spune asta, că fetele sunt foarte atrase de vârcolaci. Se poartă, sunt la modă vârcolaci în ultima perioadă. Vezi toate filmele, vampiri, chestii... Exact, ia cătă. Saga, maga. Adică eu și ăla, Peterson, cum îl cheamă pe ăla? Frumos ăla din... Harry Potter? Așa era. Da, albă ca zăpada, nu vă mai plac. Băi, capra, capra cu trăiezi. Am timp la voi în emisiune să povestești ceva, că la mine n-am. Mai avem 27 de secunde. Fii atent, vreau să zic așa concluzia pe care am tras-o noi mai devreme. Că suntem un radio plin de matinale. De programe matinale. Adică avem matinalul clubberilor la voi, avem cronica, avem matinalul de weekend, avem și matinalul vampirilor mai nou. Și în curând matinalul de prânz. No, așa, hai. Câte secunde mai am? 7. Hai, povestește-ne ce vrei. 3. Băi, fii atât aici. 2. Stai, mă, lasă-mă, că e important. Ia. Deci am găsit aici o revistă cu oferte din astea și a apărut un nou device. Ai văzut și tu ceasul ăla cu telefon? Da, băi, mă, lași. Tu ai sim, neapărat, să spunem. Așa, e în aceeași revistă, așa. Dar nu asta e important. A apărut un device din ăsta care se atașează la cheie. Știi că de multe ori îți pierzi cheile. Și apeși pe device-ul ăla și piu e cheia. A, uite, am găsit cheia, dar întrebarea mea, dacă pierzi device-ul ăla, ce faci? Are și el un bip. Bip pentru device. E bipul, da, de, exact. E bipul, da, de backup. Pe care s-a pus? Pe primul sau pe al doilea? Pe ăla pentru backup. Erau cu ceva timp alea, fluierai. Și fluiera brelocul fluierișcă. Știi, dacă nu știi unde ți. Auzi, dacă îți pierzi... Trebuia să fluier și piu eu cheile. Făcea dar cum fac urcari. Dacă îți pierzi nevasta la poker, oare cum o fi? Tot așa are o piuitoare ceva? Nu știu, dar de unde ți-a ajuns asta? Nu știu, mă gândeam așa, că ce se mai poate pierde în ziua de azi? Dacă fluieri, ce piuitoare? Fluieri și apare nevasta. Ca Harry Potter. Fluierați cu Mr. Boba la Kiss in the Night în vreo 5 minute. Matinalul vârcolat. Sunt de la intimedea după ora 10. Un vârcolac care fluieră. Hai că-i tare asta, nu? Un vârcolac și jumătate. Știi să fluieri? Păi bune. Nu știu, da, vrei să fluieri acum, nu. Hai pot. Că ne-ai luat un minut, 100 de euro. Da? Barter facem. Hai, seara frumoasă tuturor. Mulțumim că ați rămas până alături de noi până la ora asta. Ne auzim. Băi, dacă vreți mai stați după 10. Ne auzim mâine de la 7 seara. Cea mai bună muzică se ascultă. Noi ce mâncăm? Nu mai mâncăm nimic la ora asta. Nu vrei să slăbești după mare? Dar de unde ți-a venit cu masa? Adică ce te-am burta lipită de spate? 2800 de euro mâine dimineață la Kiss Kiss. Fluier de foame, nu de asta.